var 550, borcum var 550. Gittin ise yörük kızı gelmedin imanım, kocaya da vardın besbelli, kocaya da vardın besbelli. Amanım daymanım şalvar mallarım, yörük kızın Allah'ına yalvarım. Amanım daymanım şalvar mallarım, yörük kızın Allah'ına yalvarım. Kesik başı kestene imanım, gölgesi bastın üstüme, gölgesi bastı üstüme. Kalkın da gidelim baskına imanım, yürüyün kızının üstüne, yürüyün kızının üstüne. Aman daymanım şalvar mallarım, yörük kızın Allah'ına yalvarım. Aman daymanım şalvar mallarım, yörük kızın Allah'ına yalvarım.